राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी उदाजी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2052 अनुसार 10 अगस्त 1995 को लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। याद करता हूँ तो मन में आती है कि नई बात क्या सुनावे, मेरी बातें मैं तो सुना दी है बहुत सी, अब नई बात कोई दिखते नहीं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सरकारी कोई नौकर होता है बड़ा तो उसके लिए बंगला भी मिलता है, मोटर भी मिलती है, सामान सब मिलते हैं, नौकर चाकर सब व्यवस्था मिलती है। तो भगवान जब मनुष्य शरीर देते हैं अपने कल्याण के लिए तो कल्याणकारी सामग्री भी भगवान ने साथ दी है। भगवान की ये भूल नहीं है कि मानव जन्म तो दे दिया, अब कल्याण करने की सामग्री उपाय भगवान ने नहीं दी हो ऐसी बात नहीं है, सब सामग्री दी है जिससे ये अपना उद्धार कर सके, ऐसी सब सामग्री भगवान ने दी है। परलोक में सुख पाने के लिए, वहां पर सुखी हुए स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए तो यज्ञ याग आदि दान करने की बात बताई है, जिनसे तुम परलोक में सुख पाओ। यहां पाना चाहो तो धर्म के बीच में ये धर्म का पालन करो, अपनी अपनी मर्यादा में रहकर ठीक से काम करो तो धन धान्य संपन्न हो जाओगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, ऐसे कर्म करने की सामग्री दी है। जैसे देवान भावयता नेन ते देवा भावयन्तवः परस्परम भावयन्तस्य परमाश परस्पर भाव एक एक का पूजन आदर सत्कार करते हुए आपस में सुख शांति और कल्याण भी की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो सुख भोगने के लिए शुभ कर्म का विधान भी शास्त्र में आया है, दुख मिटाने के लिए प्रायश्चित की बात भी आई है, काम कर्म है वो काम करके साथ साथ प्रायश्चित बताया है कि कोई पाप हो जाए अन्याय उसके लिए ये प्रायश्चित करो, उसके लिए ये प्रायश्चित करो, इससे पाप धुल जाएगा। कष्ट आ जाए बुखार आदि आ जाए इनके लिए भी दान पुण्य भी बताया है, जप भी बताया है, ग्रहों का पूजन भी बताया है, उनके लिए भी ऐसी सामग्री बताई है। और जो कुछ का चाहो परलोक में सुख उसके लिए भी बताया है, तीर्थ आदि बताए हैं कि बेगार बड़ा सुंदर स्वरूप मिलेगा आगे, अच्छा भोग मिलेगा, पदार्थ मिलेगा। और कल्याण चाहते हो तो उस कल्याण के लिए, पारमार्थिक उन्नति के लिए ज्ञान चाहते हो तो विवेक शक्ति दी है, और भगवान की भक्ति चाहते हो तो भगवान ने भक्ति की सामग्री भी पूरी दी है। जैसे संसार के साथ अपनापन करते हो, ऐसे भगवान के साथ अपनापन करो तो प्रेम हो जाएगा। प्रेम से दर्शन भी होते हैं और परलोक में भगवान के धाम में भी जाते हैं। ये सब सामग्री भी दी है। तत्व ज्ञान चाहते हो तो विवेक दिया है, उस विवेक से जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, विवेक केवल प्राप्त कर सकते हो। आप जितना जो चाहते हो लोक पर लोक में आराम, वो सब सामग्री भगवान ने मनुष्य जन्म में पूर्ण दे रखी है। पूर्ण तो आपको शंका होगी कि आगे गुरु नहीं मिले, ग्रंथ नहीं मिले, कोई महात्मा नहीं मिले, संघ नहीं मिला, ऐसी इच्छा रहती है। इस वास्ते कहता हूँ पूर्ण दे रखा है, ये न मिलने पर भी आपको सामग्री दे रखी है। और पूर्ण तो कहता हूँ पर वास्तव में एक जन्म में भगवान की प्राप्ति कई बार कर ले, इतना समय दे रखा है, इतनी समझ दे रखी है, इतनी सामर्थ्य दे रखी है और इतना सामान दे रखा है। तत्व ज्ञान के लिए विवेक शक्ति दे रखी है, प्रेम करने के लिए वह प्रेम की शक्ति भी दे रखी है। उसका दुरुपयोग न करें तो कल्याण हो जाए, सदुपयोग करें तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। ऐसी सब सामग्री दे रखी है। अब केवल आपकी इच्छा होनी चाहिए कि मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो, ऐसी आप विचार हो तो वो भी दे रखी है। शास्त्रों में काम कर्म भी बताए हैं, निष्काम कर्म भी बताए हैं, अलग अलग कामनाओं पूर्ति, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन पदार्थों की प्राप्ति के लिए अलग अलग काम बताए, शास्त्रों में सब उपाय बताए हैं। और सुखपूर्ण जीने के लिए वस्तुओं का प्रयोग बताया, अन्न है, जल है, वस्त्र है, ये सब भगवान ने दे रखे हैं। जितने जितने और ज्यादा आवश्यकता है उतने ही वही वस्तु मुफ्त में दे रखी है। जैसे हमारे लिए जरूरत है अन्न की, तो अन्न का प्रबंध भी भगवान ने कर रखा है। ये जो आप कहते हैं अन्न कहाँ खाएंगे, रहेंगे कहाँ, बिल्कुल एक केस जीवी शक्ति नहीं है, सफा मूर्खता भरी बात है। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजे श्री रघुवीर। कलयुग का ऐसा प्रभाव है देशों में विदेशों में सब जगह कि ये बढ़ती हुई आबादी चली गई तो क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, कितनी मूर्खता कर दी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। सब अनजान पड़ा, बिल्कुल ही अनजान पड़ा। इतने दिन कैसे रहते थे, इतने वर्ष कैसे रहते थे, इतने युग कैसे बीत गए, आज की तरह है ऐसा अनाचार, अत्याचार, दुराचार, अभ्यभिचार नहीं था उस समय आदमी जीते थे। कितना आचरण भ्रष्ट हो गया, कितना पतन हो गया, कितनी बुद्धि मारी गई। आप विचार करें जरा, तो भगवान ने देने की सामग्री कम नहीं रखी है। आपकी रचना पीछे की है, आपके रहने का खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। रहने के लिए मकान भी मिल जाते हैं, खाने के लिए अन्न भी मिल जाता है, अन्न से भी जरूरत जड़ की ज्यादा होती है। अन्न बिना कुछ समय रह सकते हैं और उतना पानी बिना न रह सकते। तो अन्न जो दिया है, अन्न की अपेक्षा जल सदा सस्ता रहता है, सदा ही। अन्न जितना महंगा पानी नहीं रहता है, तो पानी उसने सस्ता किया है। पानी से भी सस्ता श्वास लेने के लिए जहां बैठे वहीं श्वास ले लो। श्वास का वायु इतना शुद्ध किए कर रखा है सबके लिए खुला, किसी के लिए कुछ दाम देना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, ये बात नहीं है। क्योंकि श्वास लिए बिना रह नहीं सकते, तो श्वास बहुत सस्ता किया है। मणि माने के महंगे किए, सस्ते जल तृण नाज, तुलसी तब मैं जानियो राम गरीब निवास। मणि माने के रत्न महंगे किए, हीरा पन्ना देखे बिना उम्र भर जी सकते हैं, पर अन्न जल न देखे तो मर जाए, और हवा नहीं मारे तो बहुत जल्दी मर जाए। तो जीने की वस्तुएं बहुत सस्ती कर रखी है। अब क्या भूत सवार हुआ है, बहुत बड़ी बुद्धि मानेगी, क्या बताऊं आपको। हमें दुख होता है कि ये भाई थोड़ा सा विचार क्यों नहीं करते, परिवार नियोजन करा इसे ठीक होगा। ऐसे महान हानि है, बड़ी भारी हानि है, बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी अन्याय है, बड़ा भारी अत्याचार है। परंतु मैं कहता हूं आप सुनने वाले भी नहीं मानते। अब दूसरों को तो सुनने के लिए मिलता नहीं, क्या करें सर। आश्चर्य आता है हमें, भगवान का प्रबंध इतना नहीं है जिस वजह से आप परिवार नियोजन करके सुविधा कर लेंगे। कितनी बुद्धि मारी गई है, हद हो गई है। मनुष्य का ये कर्तव्य नहीं है, परमात्मा के विधान और प्रकृति के विधान के ऊपर सोचना बहुत ही अन्याय की बात है, बहुत अन्याय की बात है। ये काम आपके जिम्मेवारी का नहीं है, इसको अनधिकार चेष्टा कहते हैं। बिल्कुल अनधिकार चेष्टा है, ये मनुष्य का काम है ही नहीं, ये ऑपरेशन कराने का काम है ही नहीं। देखो ध्यान दो आप, आदमी को वही काम करना चाहिए, उल्टा करना ही नहीं चाहिए, बल्कि उल्टा भी करो तो भी उल्टा कर सके जरा चाहिए। इतना अन्याय कर रहे हैं, पीछा ठीक कर नहीं सकते। बहनों माताओं की बच्चादानी निकाल दी, पीछा कर सकते हो, बच्चादानी दे सकते हो। जो काम उल्टा न कर सके उसको पहले चाहे कि ऐसे उल्टा काम करे ही नहीं, कर दिया फिर हाथ की बात नहीं। जान जान करके परवशता ले रहे हैं, महान मूर्खता करके अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, और हमारे भाई बहन नहीं मान रहे, सुनने वाले नहीं मानते। वे फिर जानना चाहे तो पूछो, पूछते भी नहीं, और अंधे होकर उधर ही उधर जा रहे हैं। क्या करें, हमें बड़ा आश्चर्य आता है। आपके जीने के लिए प्रबंध पहले से किया हुआ है, अब उसमें जन्मने मत दो। कितना भारी अन्याय कर रहे हैं, कितना भारी अत्याचार कर रहे हैं, कितना बड़ा भारी पाप कर रहे हैं, ये कोई ठिकाना नहीं है। सफा अंधे हो रहे, जो शास्त्र पढ़ना चाहिए, संत महात्मा से पूछना चाहिए, भगवान की आज्ञा देनी चाहिए, किसी को सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, समझते ही नहीं, समझना चाहते भी नहीं, ऐसी दशा हो रही है। क्या कह सुनो, हमें दुख होता है कि दशा क्या होगी। अपने पुस्तक लिखी है देश की वर्तमान दशा, उसका परिणाम आप पढ़ करके देखो, कितनी विचित्र बात है। पढ़ी है वे बड़ी भाई प्रशंसा करते हैं, कहते बात ठीक है, परंतु अब सरकार को कौन कहे, कैसे कहे। तुझे पत्र आया हमारे पास, जिस व्यक्ति को बताओ वो ठीक समझता है, जिसको बताओ वही उचित समझता है, जिसको बताओ वो उचित समझता है, ऐसी बात है। परंतु इतना जोर से बवंडर फैलाया है कि जो मानने को तैयार नहीं। आप लोगों के लिए कृपा करके थोड़ी बात सुनो, आप भोग चाहते हो तो उसके लिए कर्म योनि दी, कर्म करने की आपको स्वतंत्रता दी, और आप ज्ञान चाहते हो तो आपको विवेक दिया, विवेक शक्ति दी, और निर्वाह के लिए कार्य शक्ति दी, और निर्वाह के लिए प्रारब्ध दिया, प्रेम प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति की बातें बताई और ऐसे ऐसे शास्त्र भागवत है रामायण गीता जैसे ग्रंथ आपके सामने बताए जिससे आपका कल्याण हो जाए ऐसी बातें बहुत बताई। रोग आदि के लिए आयुर्वेद की बात बताई, दवाइयां बताई, संयम बताया, पथ्य बताया, बहुत बातें बताई जिससे कि आप सदा सुख से जी सको, आनंद रह सको, ऐसी बातें बताई। सब प्रबंध भगवान का किया हुआ, आनंद से ख्वा मौज से आप रह सकते हो, रोगों से शत्रुओं से बच करके शीघ निर किसी उपाधि किए बिना किसी आफत किए बिना खूब शांति से जी सकते हो, ऐसा सबका सब प्रबंध किया हुआ। इतना होने पर भी आप दुख पा रहे हैं, मुफ्त में कष्ट पा रहे हैं, मुफ्त में ही भगवान ने सब सामग्री दे रखी है, कर्म सामग्री दे रही है, विवेक सामग्री दे रखी है, कार्य करने की क्रिया शक्ति दे रखी है, बुद्धि में विवेक समझने की विवेक की योग्यता दे रखी है, सब बातें दे रखी है, लेकिन देखते ही नहीं, महान मूर्खता बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो भाइयों बहनों जरा सोचो, भगवान के इतनी गलती हो सकती है? मनुष्य शरीर तो दे दे और मनुष्य शरीर में कल्याण करने लायक सामग्री न दे, ऐसी भूल हो सकती है भगवान की? कभी नहीं होती, सब सामग्री सब चीजें दे रखी है। इतने परम दुखी हो रहे हैं और ख्याल न होने से उस सब ख्याल कराने के लिए सत्संग दे रखा है, सदाचार सद्गुण सद्भाव दे रखे हैं और उनके करने के लिए ठीक जैसे राज का प्रबंध होता है, पुलिस आदि का थानेदार होते हैं, ऐसे सब समय में प्रांत प्रांत में संत महात्मा होते आए रहे हैं, सब में प्रांतों में गांवों गांवों में ऐसे ऐसे महात्मा हुए, ग्रामीण बुद्धि में ग्रामीण भाषा में उन्होंने वाणी लिखी है वो बताया है, अच्छे अच्छे संत बताने चेताने के लिए तैयार है, भूल हो मिटाने के लिए तैयार है, ऐसा भगवान की तरफ से प्रबंध है। जैसे सिपाही होते हैं, थानेदार होते हैं, अफसर होते हैं, इस तरह से, और आवश्यकता पड़ने पर भगवान अवतार लेते हैं, खुद आते हैं, अपने अपने भक्तों को बार बार भेजते हैं, चेताते हैं, इतना होने पर भी दुख पा रहे केवल मूर्खता से। ये जो कही जाए कर्मों का फल है, तो कर्म खराब तो मूर्खता से ही तो किया है, जान करके शास्त्रों के सिद्धांत का तिरस्कार कर अपमान करके दुराचार करके तो खराब काम किए हैं, वो खराब काम किए हैं उस पाप को मिटाने के लिए भगवान ने नरकों का प्रबंध किया है जीवों के हित के लिए, कल्याण के लिए, पाप नष्ट करने शुद्ध निर्मल बनाने के लिए। राज को भी यहां ये चोर है डाकू है ऐसों के लिए बहुत ज्यादा खर्च करने के पुलिस रखनी पड़ती है, लड़ाई के लिए फौज इकट्ठी करनी पड़ती है जिसमें बहुत खर्चा लगता है, परिश्रम पड़ता है, क्यों कि आप उसमें खटपट है लड़ाई करते हैं, यूं अगर प्रेम से रहे तो इतने खर्चे क्या जरूरत है, आप समझे प्रेम से रहे आप ठीक रहे, सब प्रबंध बहुत बढ़िया हो रहा है और उसको जो जानना चाहे तो जानकार मिलते हैं, आपको ऐसा ग्रंथ चाहिए तो बहुत सस्ते ग्रंथ मिलते हैं, न्याय के आपके बड़े बड़े वकालत के ग्रंथ है बहुत महंगे हैं और कल्याण हो जाए मुक्ति हो जाए बहुत सस्ती पुस्तकें हैं, सस्ती बात मिलती है, किसी वर्ष का कोई अभाव नहीं है, ऐसी सामग्री मिलती है, फिर भी दुख पा रहे हैं, क्या करें, हमें तो विचार आता है दुख होता है, क्या है क्या, आप सुनते ही नहीं। कैसे आप सुनते हैं? बहुत थोड़े। और सुनने में सुनने वाले भी सुन लेते हैं, करते नहीं। वैसा जानते हैं, जिसको पाप समझते हैं, अन्याय समझते हैं, हत्या समझते हैं, उस काम को भी करते हैं जान करके। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे। अरे क्यों चाहत कुछ रात कर दीपक कुएं पड़े। रात्रि में कुआ देख करके उसमें भेजे पड़ते हैं कि लगे नहीं मर जाओगे, लाग क्या है। ऐसी हत्या करते हैं, अन्याय करते हैं, झूठ कपट करते हैं, विश्वासघात करते हैं। जान जान के जिसको अन्याय समझते उसी को करते हैं। अब उसको कैसे समझा? भगवान का प्रबंध बहुत विचित्र है, उनका विधान बड़ा ही विचित्र है। जीवों के कल्याण के लिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें हैं। सब मौजूद रहते हुए काम में ला रहे हैं। आप अपने विवेक का स्वयं निरादर करते हैं। आज सुबह बताया था मैंने कि आपका जो ज्ञान है, आपकी जो समझ है, आपका जो अनुभव है, उसका आदर करो तो शास्त्री बातों में समझोगा, गुरु का ज्ञान भी समझोगा, महात्माओं की बातें भी समझोगा। और उसका निरादर करो तो समझ में नहीं आएगी। अपने हित की बात आप मान नहीं सकोगे, समझ सकोगे नहीं अन्याय करने से। सब समझे वो बात बताऊंगा आपको। आज सुबह बताई थी मैंने, आप इतने बैठे हैं, कोई आप में ऐसा प्राणी है जो इस बात को नहीं जानता कि भाई मरना पड़ेगा? किसी को मालूम ना हो तो बोलो, बीच में बोल जाओ कि भाई हमें इस बात का ज्ञान नहीं, मरना पड़ेगा। सब ज्ञान है। और मरना इतना सस्ता है, इतना सस्ता। पेट में बालक मर जाता है, जन्मता मर जाता है, घड़ियों का, दिनों का, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। इतनी बात है, किसी अवस्था में भी मौत बंद नहीं है। ये बात सच्ची है और आप जानते हैं। जन्म लिया है, काम करते हैं, परंतु इस बात का ख्याल करते ही नहीं। आप अपने अनुभव का निरादर कर रहे हैं, अपने अनुभव का, अपने जानकारी का। क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं ये जानते हो। आपके प्रतिकूल कोई आचरण करे तो आपको सुहाता नहीं, फिर भी दूसरों के प्रतिकूल आप आचरण करते हैं। ज्ञान का आदर कहां किया? अपनी जानकारी का आदर नहीं किया। अपनी जानकारी का आदर नहीं करता वो संतों की वाणी का भी आदर नहीं कर सकेगा, शास्त्रों की वाणी का भी आदर नहीं कर सकेगा, भगवान की वाणी का भी आदर नहीं कर सकेगा। जो अपने जानकारी का, अपने ज्ञान का भी आदर नहीं करता, तो कितनी गलती की बात है। मरना तो पड़ेगा। तो जिस काम के लिए आया हो, जो आवश्यक काम है, जल्दी कर लो, उसकी तरफ ख्याल ही नहीं है। मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु से जो डरते हैं, इसका अर्थ क्या है? कि जो काम करना चाहिए वो ठीक नहीं करते हैं। ठीक काम करने डरेगा नहीं। मैंने देखा है स्कूलों में, पाठशालाओं में अभ्यास पढ़ने वाले, अभ्यास करने वालों को देखा है। छोकरे पढ़ते हैं, जिनको ठीक याद है वो हाथ में करते, मेरे को पूछो, मेरे को पूछो। बहुत वर्षों की, 50-60 वर्षों पहले की बात है, 70 वर्ष पहले गीता भवन है, मैं गोविंद भवन है कलकत्ता में, उसमें बालक गीता सीखते थे। तो मैं बाहर से आते तो मेरे को घेर लेते, नजीक आ जाते और भाई थोड़ा बैठो बैठो पूछो, ऐसे पूछने कहते थे। किसको जो याद थी गीता उनको तो ऐसा है, जिसको याद नहीं है वो छोकरे पीछे छिप कर बैठेगा कि मेरे को पूछ ना ले। तो डरते हैं इसका अर्थ के तुम्हारे अपना काम ठीक नहीं किया, पढ़ाई ठीक नहीं की है। अरे पढ़ाई ठीक है, उनको बड़ा उत्साह था, मेरे को पूछो। आज मरने से डरते हैं, इसका अर्थ ये है कि आप करने लायक काम किया नहीं आपने, ये पहचान है आपकी। अरे करने लायक काम करे तो मौत से डर लगेगा नहीं। कबीरा सब जग डर पे मरण से, मेरे मरण आनंद, कब मरिए को भेटिए पूर्ण परमानंद। तो मरने में आनंद है। सुबह बताया था ना, रज्जब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत में फल हो गया सब निकल गया, सूख जा तो क्या है, जरूरत गए सूख जाओ। ऐसे मनुष्य जन्म का काम ठीक कर लेते तो मौत से डर नहीं लगता। मौत से डर लगता है तो इसका अर्थ होता है कि करने लायक काम किया नहीं है, और नहीं करने लायक काम किया है अब मौत से डर लगता है। प्रत्यक्ष कसौटी है ये, निधन रहते हैं मौत से डरते ही नहीं, अभी कसूर किया ही नहीं है। कोई एक चोर है, एक डाकू है, वो फरार हो गया, अब उसको पकड़ने के लिए पुलिस जाती है, और देव योग से मान लो कि ऐसी घटना घटी कि वो चोर है, वो डाकू है, वो उस वृक्ष के ऊपर बैठा है, छिपा हुआ वृक्ष बहुत गहरा घर में से, और सिपाही हथकड़ी लेकर आ गया कि उसे अभी अधिकारी पकड़ना है, और एक गांव का आदमी बात कर रहा है, सिपाही से बात करता है, डर रहा है, वो डरता नहीं है, अरे वो छिपा बैठा हुआ धड़ धड़ धड़ करता है, मेरे को देखने लगे वो डरता है, अरे आदमी सामने बात कर डरता ही नहीं, कि उनके मन में मैंने कोई पाप किया नहीं, कि सिपाही हथकड़ी लिए ही अभी पकड़ रहे तो वो डर लगता ही नहीं। जिसने डोर जी किया छिपा हुआ डरता है। रावण जैसा प्रभावशाली भी सीता जी की चोरी करने हो गया तो भयभीत हो गया। जब आपने नहीं करने लायक काम करता है तब भय लगता है। ये भगवान ने आपके भीतर शक्ति दे रखी है, और किसी की न मानो तो कम से कम भीतर से को देख लो। जिस काम के करने में आप भय लगता हो काम मत करो, जो आप दूसरों के द्वारा नहीं चाहते वो मत करो, परंतु इस ज्ञान का निरादर करके वैसे ही करते हैं, और भक्त पर डरते हैं। जो डरने का अर्थ है कि काम करने लायक तो काम नहीं किया, पढ़ने लायक पढ़ाई नहीं की, उनको डर लगता है, अरे पढ़ाई ठीक की है उनको डर लगता ही नहीं, कोई पूछो कैसे ही पूछो, डर किस बात का। आनंद आता है मेरे मरण आनंद, मरने में आनंद आता है, तो बहुत अच्छी बात है। मरने का डर क्यों लगता है, कि जीना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, पर जीना किस लिए इस बात में सोच नहीं करते, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए, असली कर्तव्य करने के लिए मानव जन्म मिला है, वो कर्तव्य नहीं करते। सदा भयभीत होना पड़ेगा, सदा डरना पड़ेगा, अरे अपना काम ठीक करो भय लगेगा ही नहीं। हाथ हथकड़ी लिए आदमी कह रहा है कि सिपाही, अरे सामने निधड़क बात करता है आदमी, डर लगता ही नहीं, वो देखता है डर किस बात का, मैंने कोई चोरी की नहीं, डाका डरा नहीं, अन्याय किया नहीं, क्यों डरता है, अन्याय किया वो डरता है। रावण बस बढ़ते नर नहीं, वो धर धर धर कांपने, मन में आने पर डर लगता है। ये मनुष्यों को लगे इसमें नहीं है, जिसके मन में द्वेष होता है वो डरता है। मैंने और आपने देखा होगा, आपने ध्यान नहीं दिया, मेरे तो ध्यान दिया हुआ है, देखा हुआ है, हम रास्ते रास्ते जा रहे हैं और कुत्ते सो रहे हैं, पास में जाने पर आंख उगाड़े फिर सो जाएंगे खूब से, और एक कुत्ता भौंकता है भूसता है आपको, वो भूसता है फिर नजीक आता है, फिर भागता है, फिर नजीक आता है भूसता है। अब कुत्ता वही है, उसके मन में बैर हो गया तुम्हारे से तो भयभीत होता है, भागता है, अरे सोता पड़ा उसे बैर है ही नहीं मन में, कोई आवे कोई जाए तो वो शांति से सोता है, जिसके मन में बैर है शांति से नहीं रह सकता, अपने नियत खराब होने से वो शांति से नहीं रह सकता। दुराचार करता है उसको डर लगता है, चोरी करता है उसको डर लगता है, व्यभिचार करता है उसको डर लगता है, अन्याय करता है उसको डर लगता है। अरे ये सब अन्याय उसको डर लगता ही नहीं, कोई क्या बिगाड़ेगा भाई, क्यों बिगाड़ेगा भाई, डर रहते हमने कोई बिगाड़ा ही नहीं। ये पक्की बात है, सीधी सरल बात है। जीना चाहते हैं पर जीना क्यों, भोग भोगेंगे संग्रह करेंगे तो सदा दुख पाओगे, जियो तो ही दुख पाओगे, मरो तो ही दुख पाओगे। अरे अपने ज्ञान का आदर करो कि अपना समय अच्छी तरह से लगाना है भाई, अब भगवान का भजन करना है और सबकी सेवा करना है, सबको सुख पहुंचाना है। तन कर मन कर वचन कर दे तन का हु दुख, तन कर मन कर वचन कर दे तन का हु दुख, तुलसी पातक रथ है देख तो उसके मुख, उसके मुख देर से पाप दूर होते हैं। ऐसा काम शुरू कर दे, उन्हें किसी को दुख नहीं देना है, अपने पाप अन्याय करना नहीं है। सज्जनों करने में तो जोर पड़ता है, न करने में क्या जोर पड़ता है, अन्याय नहीं करें पाप नहीं करेंगे, बिल्कुल ठीक ठीक शुद्ध रहे, जो करना कुछ नहीं पड़ता है। पाप अन्याय करोगे तो काम करना पड़ता है, अन्याय से रहित हो जाओ, निर्धड़क रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो, डर है ही नहीं। अन्याय अत्याचार करते हो उस बार डरते हो, डरने की बात ही नहीं है। मन खराबी होते ही मन में खराब होते डर लग जाता है। अगर सही अपने ज्ञान का आदर करें, अपने समझ के अनुसार ठीक से चलें तो भयभीत होने की जरूरत ही नहीं है। निर्दोष होते हैं वो निर्भय होते हैं, आप सत्य स्वाभाविक जी। भय किस बात का है और क्यों है, कोई हमने गड़बड़ी करी हो तो, हमने गड़बड़ी करी नहीं, डर किस बात का है, भय किस बात का है। तो सज्जनों अपने ज्ञान का आप आदर करो, अपनी जानकारी का आदर करो, अपने ज्ञान का अनादर मत करो, जानकर किसी का बुरा मत करो। देखो इतनी शांति मिलती है, अब बुरा बुरा काम करे और चाहेगा मगर सुख हो जाएगा। एक बहम पड़ गया है लोगों को कि धन इकट्ठा कर लो धन से सुख हो जाएगा, धन से सुख कितने सुविधा हो जाएगी, चीज चाहे धन ले ली, मन सुविधा भी किसको होगी, जो कंजूस नहीं होगा, कृपण मक्खी चूस नहीं होगा उसको वस्तु मिलेगी, और कंजूस को वस्तु रहते हुए मिलती नहीं। पैसा खर्च हो जाएगा, डर लगता है इस बात का, मैंने ऐसे पुरुष देखे हैं, मेरे को इस बात का पता है, ऐसे बात ऐसे पुरुष मिले हैं जो दुख पा रहे हैं, पैसा खर्च नहीं करते, घर में धान के कोठा भरे हैं, पंद्रह रोटी करेंगे तो धन कम हो जाएगा, ये मैं देखी बात बताता हूं। साधुओं के स्थान में आते हैं तो साधुओं ने दो चार पांच दिनों के टुकड़े दिए, वो ले जाते हैं और वो खाते हैं, और घर में कोठे भरे हैं कि बाजरी फूट जाएगी। लाखों रुपये पड़े हुए हैं, उनसे अपना काम नहीं कर सकते, अपना बेटा नहीं सुहाता, कहते ये खर्च कर देगा, खराब काम कर देगा, डरते हैं उनसे। साधु से डरते हैं कि कुछ मांग लेगा, ब्राह्मण से डरते हैं, गरीब से गरीब साधु और ब्राह्मण उनसे डरते हैं, और राज से डरते हैं, कुटुंबियों से डरते हैं। एकादश स्कंद में कदरीय ब्राह्मण की कथा आई, ये सुनी होगा, कंजूस था दिया नहीं, फिर सब खूट गया, दिशा हुई। पुनर्वा की बात आती है काम के विषय में, ये आती है लोभ के विषय में, मुफ्त दुख पाते मुफ्त, या धन पास में रहता नहीं, पापी रोधर पर ले जा, कीड़ी संचर तीतर खाए, खुद खा नहीं सकता, खर्च नहीं कर सकता, दुख पा रहा है। अच्छे अच्छे पुण्य में, बढ़िया बढ़िया काम में मौका पड़ जाए तो खर्च नहीं कर सकता, कि रुपये कम हो जाएंगे, खूट जाएंगे, वो तो खूटेगा नहीं, खुद खूट जाता है। मारवाड़ी भाषा में, वो तो खूट गया, वे आदमी वो तो खूट गया, कह मुझे धन नहीं खूट जाए, या खूट जाए देखो, या धन पड़ा ही रहता है। ऐसी दुर्दशा हो रही है मूर्खता के कारण से, नहीं तो भगवान प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, पुरुषा तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। दादू जी महाराज कहते हैं कि दादू दुनिया बावली सोच करे है गैली, रोटी दे श्री राम जी दो पारा पहली, कुछ भी नहीं रखते उनको रोटी मिलती है, मौज से मिलती है, बड़े आराम से मिलती है, आनंद से मिलती है। दो चार दिन भूखे रह गए तो रह गए, तो दो चार पांच दस दस पंद्रह पंद्रह दिन धनी आदमी भूखा मरते हैं, धनी वैद्य और डॉक्टर मना कर देते, अन्न खाने नहीं देते, तो लाखों करोड़ों रुपया रहते भूखा मरते हैं, ऐसे देखा है आप जानते ही हो। तो भूखा तो उनको भी रहना पड़ेगा, अरे मिलेगी खूब मौज से मिलेगी अच्छी तरह से। ऐसा जो रहते हैं कुछ पास में नहीं रखते, धान नहीं धीणो नहीं, समझे, धान नहीं घर में, धान नहीं, धान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीमण बैठा रामदास आण मिले सब थोक, दूध दही घी सागर रोटी सब, अरे घर में धान नहीं, अरे धीणो नहीं, गाय है न भैंस है कुछ नहीं। ऐसी बातें हैं, हम लोगों ने तो बहुत देखे, आप लोग भी देखते हो, विचार करो तो आपकी ऐसी बात है। तो चिंता कर दुख बारे मुफ्त में कि मर जाएंगे, बूढ़ी बूढ़ी माया चिंता करती है बैठी बैठी, सब बेटा पोता सब मौजूद है, बड़ी चिंता करती है कि महाराज समय ऐसा आया है इन छोरों के हाथ में चले जाऊं, ये मर जाएगा कोई, अब बैठे राजी खुली फिर चिंता हो रही कोई मर जाएगा, ये मुट्ठी लकड़ी दे दे मैं तो निहाल हो जाऊं, कोई छोरा मर जाएगा। एक माई की बात बताई सज्जन ने, माँ कहते बेटा भूखा मरा, माँ भूखो के सब ना बा नहीं बेटा, कहते घर में तो कुछ नहीं है, लूट ले गया डाकू आ गया लूट ले गया, माँ लूट नहीं ले गया, नहीं ले गया तो भूखो क्यों मरा बता, कि माँ रोटी जीव न बेटे कहाँ खावे है ही नहीं, उस समझे नहीं सकते तो पागल हो गई, ये सब लूट ले गया, बहुत दुख पावे, बहुत बेटा पोता सब जीता और डरेगा मर जाऊं तो ठीक है भाई, इतना दुख है जो मरनो सुख मान दे, इनके हाथों में चले जाओ। बोलो सबसे बड़ा दुख मरने का, वो मरना भी सुख दिखता है, इतना दुख होया और कोई अभाव नहीं सब तेरी चीजें, अब इसको दुख कैसे मिटाओ, दुख है सब मूर्खता में बेसमझी में, समझ लो दुख मिट जाए, दुख मिटाने के लिए सत्संग है, संकल मिट जाए दुख मिट जाता है, हलकल मिट जाती है, पर वो करते ही नहीं। धन इकट्ठा कर लो लाभ हो जाएगा, राज्य मिल जाएगा लाभ हो जाएंगे, भाई वो क्या बताऊं, ऊंधी समझ आ गई है, उल्टी समझ नाश बने, अधर्मम धर्म इति मन्यते तम सागरता सर्वार्थान विपरीतान से बुद्धि सापार्थ तामसी, न करने लायक काम करते हैं और नहीं करें तो आज बड़े शर्म चलेगा ही नहीं। आज लोगों के मन में जच गई है कि व्यापार में झूठ कपट नहीं करो तो काम नहीं चलेगा, सरकार ने निर्वाह मात्र की पूंजी के लिए छूट दे रखी है, वे धन इकट्ठा करने क्यों करना चाहो, ये कृपा करी है, क्रियात्मक उपदेश दिया है कि तुम ज्यादा संग्रह मत करो, अपने निर्वाह का करो, छूट है टैक्स की, अधिक से अधिक करें तो अधिक टैक्स लगेगा, तो वे शिक्षा दे रहे हैं इतना क्यों करो, अपने साधन थोड़ा छोरी का ब्याह सदाई हो जाए इतना सा काम करो, और उसमें भी लड़का होता है तो बस धन मांगता है, लड़की हो जाए तो रोते हैं, अरे भाई सीधी बात है क्यों तुम मांगते हो धन, तुम्हारी बेटी वो तुम लोग फिर बैठे, और ये आवाज बदलता रहता है। मेरे बचपन की बात मैंने देखी, मेरे को याद है, वो सफा छोटा नहीं था। बनियों के घर पर छोरी जन्मते तो कहते थैली आई है, थैली रुपयों की, क्योंकि ब्याह में छोरियों का रुपया बटता था, रुपया लेते थे इस बार थैली आई है। आज रुपया लगते हैं तो माजी क्या पोता पोती क्या दें, ए भाटो है भाटो, अब आज भाटो होगी छोरी के ब्याह में खर्चा लेकर भाटो पत्थर होगी। तो तुम रीत बदल दो, चौकी तरह मौज से रहो, क्यों अनुता खर्चा करो। परंतु मानते हैं नहीं, क्या दुख पा रहे हैं, ये प्रारब्ध का दुख नहीं है, ये कर्मों का दुख नहीं है, ये अज्ञान का दुख है, अनजानपन का दुख है, बेसमझी का दुख है। तो बेसमझी का दुख तो समझ से मिटेगा, धन से मिट जाएगा। अज्ञान में वासी मूल अज्ञान से दुख है, अज्ञान ज्ञान से मिट जाता है, मिट जाए दुख मिट जाता है। क्या करें बताओ। एक लड़का गया पढ़ने लिखे, काशी जी पीछे से पत्र दिया कि लड़का कैसा पढ़ा है। कहते हैं बहुत अच्छा पंडित बन गया है, सिर्फ दो बात की कमी है और पूरा पंडित है। अरे पूछा क्या, कि खुद में तो अकल नहीं, दूसरे की मानता नहीं, और पूरा पंडित है। ये खुद तो समझते नहीं, अरे समझदार की बात मानते नहीं। कल कोई बात ये घाटा घाटो घाटो अकल भाई, और कोई घाटो नहीं। वह कहीं से पूछे तो बात बता देती, ऐसे करो बात बता देते हैं तो शांति होती है। कल भी एक भाई आया कि मेरे प्रश्न पूछना है, पूछो। अब पूछा बताइए तो शांति होगी, प्रसन्न हो गए, राजी हो गए। तो आपके खटपट है वो पूछो, सामने बात करो, आपको दुख मिट जाएगा। कह जो करो देखो, तुम्हारा करके देख लो। अब इतने भाई बहन बैठे हैं, सत्संग भी सुनते हैं, एक बात करो है घर में राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम क्रिया, केवल ये बात के राम राम छूटे नहीं। देखो तमाशा थोड़े दिनों के बाद में, और करते नहीं, बात सुन लेंगे करेंगे नहीं, कहते सो करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, काला मुंडा होएगा साहिब के दरबार। कहते सो करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, दशा ये होगी भाई। मती चालो बीमार के पछता सो, करी अनित नीत बिन रावण, राज बड़ा है वो लंका सो राज गमा दी। मती चालो बीमार के पछता सो, ये छोड़ेंगे नहीं, उल्टा चलेंगे, सत्संग करेंगे नहीं, शांति की बात सुनेंगे नहीं। अरे कहेंगे तो ये तो फालतू बात है, जो ठीक होती है उसको तो फालतू समझते हैं, हित की बात है वो अहित ही समझते हैं। समझे तो उसको ख्याल हो जाए, छान में सम्मत में गीता प्रेस की स्पेशल गाड़ी छूटी सी को 300 आदमी थे, काठियावाड़ में गया तो एक गांव की बात है, एक सज्जन मिले तो वो कहने लगे, तो मैं 2.5-3 साल का हूं मैं तो, अरे बड़े आदमी है तू, के कल्याण का ग्राहक मिला तब से मैं मनुष्य मानता हूं, पहले जिन मनुष्य पड़ी थी नहीं, होश मिला कुछ क्या करना चाहिए क्या नहीं, मनुष्य पड़ा ही नहीं था। अब जिस पुस्तक के पढ़ने से मैंने पढ़ा गया वो पढ़ते नहीं, बात सुनते नहीं, खोज करे तो आदमी को बात मिल जाएगी। आज इस गए गुजरे जमाने में भी अच्छे महात्मा मिल सकते हैं, अच्छे संत मिल सकते हैं, परंतु बिचारी परवाह ही नहीं है, इस तरफ जान बिचारी नहीं है, बस रात दिन हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, खाने के लिए रोटी है, पीढ़ियों तक खावे जितना धन, धन के लाखों करोड़ रुपया पास में है, वे भी धन के लिए मारे मारे भटकते हैं, बड़ा दुख पा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं। करोड़ों रुपया पास में, पर मूल खर्च ना हो जाए। कमाओ खाओ, मूल धन खर्च करो तो मूल में तूड़ी लगाओ, क्या करो मूल धन का। अब कौन को उसको समझाओ सर, समझाती नहीं बात। तो मेरा कहना था कि आप अपनी समझ का, अपने अनुभव का आदर करो, विचार करो। सुचिंत तुम सुविचार यत्कृतम सुदीर्घ काले पर जाती विक्रिया। ठीक विचार पूर्वक काम करो, शांति पूर्वक समझ कर करो, अच्छे पोषण से सलाह ले लो। गुरुजन है कोई सर, उसे सलाह लो, सलाह लेकर अच्छे जो काम करो, सुख हो जाएगा, शांति हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा। प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष। डूंगरगढ़ में चामासा था तो राठी भैरवरतन आया तो उसके बाद बताई दो, खड़ा लंबा सा खड़ा कर मैं तो मन नहीं रोष हो गए, दुख पाया था इधर कौन, बड़ी सीधी बात है, मुझे रोष हो मन में। ये बात है सर, मुंह पर तो दुख पाए, ऐसे सज्जन मिले हमें कि हमें हम पता ही नहीं था, ऐसी बात है, इतनी सूर बढ़िया बात है। रोते खोज करते नहीं, फिर भी कहना पूरा मानते नहीं, ठीक दिखती है फिर नहीं करते उसको, तो खुद में अकल नहीं देगी, माने नहीं। अब क्या उपाय हो, तो उपाय नहीं कोई भी, कहा तो स्वयं खोज करे तो पता लग जाएगा, अथवा जो जानकार है उनसे पूछ कर काम करे तो निहाल हो जाएंगे, पर उनका कहना नहीं करेंगे, ऊंधा काम करेंगे। अभी मंदिर प्रवेश की बात, समारा ने मैत्र ने प्रवेश करोगे, बाप दादा ही कदी गया थी मंदिर, वाले मंदिर प्रवेश करोगे, ऊंधी ऊंधी बातें कर रहे, ऊंधी ऊंधी शांति हो जाए, कैसे शांति हो जाए। और नौकर रखो जो काम जानते नहीं उनको नौकर रखो, जानकार को नहीं अनजान को रखो काम पर, कैसे काम होगा बताओ। आश्चर्य आता है क्या दशा है, स्वयं विचार नहीं करते कि जो काम जानते नहीं उसको हो, अच्छे कारीगर काम करने वाले उनके साथ में एक दो दर्जन रखना ही पड़ेगा, तनख्वाह इतनी देनी पड़ेगी। अरे काम सिखाने वाले राज मेरे को मिले हैं, वे कहते हम कहते हैं तुम सीख लो, वो तो सीखे क्यों, बिना सीखे तनख्वाह मिलती है वो तो क्यों सीखे, जब काम जानते नहीं, जब राज के देना पड़ेगी उतना देनी पड़ेगी। मैं उन्नति करते हैं, उन्नति करते पतन करते आदमी का, महान पतन हो रहा है। प्रतिज्ञा समझो, मेरे समझ ऐसी खर्चा करने के लिए ऐसी ऐसी चीज सजाओ, ऐसी शो लगाओ, ऐसी बल्ला बनाओ, ऐसी सजावट करो, इतनी चीज करो, और काम करो मत, आठ घंटा से बता काम करो मत। अब पैदा तो नहीं करने, खर्चा ज्यादा करना, तो दरिद्र नहीं हो तो क्या होगा। इतना देश दरिद्र हो गया है, मैंने बात सुनी है कि जितने प्राणी जितने मनुष्य है भारतवर्ष में देश भर में, छह हजार एक एक पांती आवे इतना खर्चा कर लिया। अरे सोने की चिड़िया, कितना धान पैदा होता है, कितने फल पैदा होते हैं, कितनी बूटियां पैदा होती है, कितनी विलक्षण जमीन है श्री शहर हिंदुस्तान की, उसमें इतना खर्चा हो गया। मेरे मन में तो यहां तक आती है, अच्छे जानकार काम करे और बूटी पीते काम ले तो दुनिया भर पृथ्वी मंडल को निरोग कर सकता है, ऐसा है भारतवर्ष। इतनी जड़ी बूटियां पैदा होती किसी देश में नहीं होती इतनी, कि सूर्य की किरणें पौड़े 12 महीना में 6 ऋतु है, तो 6 ऋतु का विभाग होता है, किसी में सर्दी सर्दी, किसी में गर्मी गर्मी है, किसी में वर्षा ही वर्षा है। और यहाँ 6 ऋतुआ होती है, सूर्य की किरण अधिक होती है, इतने जड़ी बूटी फल अन्न बहुत प्रकार का होता है, परंतु रुका ही नहीं लेते, इधर दृष्टि नहीं है, विदेशियों को मौका देते हैं। अब एक दो बात कहे क्या कहे, हमें दुख होता है इस बात का कि देश की क्या दशा होगी, सोचते ही नहीं। जिनके हाथ में देश है वो सोचते ही नहीं, विचार करते नहीं, क्या करें बताओ, ऐसी दशा हो गई। तो आप कृपा करो कृपानाथ, ख्याल करो, सोचो, स्वयं विचार करो, गीता रामायण आदि पढ़ो और विचारवान से बात पूछो, जानवर को जाकर मार्ग पूछो ना, बोलो। अरे उसे बिना आंधा उजड़ जाए, आंधा उजड़ जाए, जानकारी हो जाएगी मार्ग, जानकारी पूछती ही नहीं, इसमें उनको सब फालतू मानते। राम राम राम राम राम। सज्जनों, आप अपने ज्ञान का आदर करो, अपने जानकारी का आदर करो। आप जानते हैं कि झूठ कपट करना अच्छा नहीं है, अरे झूठ कपट करते हैं। किसी को दुख देना अच्छा नहीं है, फिर दुख देते हैं। किसी को ठगना, अपने को ठगा तो अच्छा नहीं लगता, फिर भी ठगते हैं। आप जानते हुए उल्टे चलते हो, अब उनको कौन समझाओ, कैसे समझाओ। कृपा करो कृपानाथ, अपनी जानकारी के अनुसार अपना जीवन बनाओ। तो हमारी जानकारी में ये अवगुण है, उनको छोड़ दो। आपसे आप सुधार हो जाएगा, आपसे आप। परंतु बैम पड़ गया कि झूठ कपट बिना, बेईमानी ठगी धोखाबाजी बिना काम ठीक होगा ही नहीं। अब कैसे होगा ठीक बताओ। प्रत्येक बात है अपनी बीती हुई बात, मेरी बीती हुई बात है, मन में आती कोई बताने वाला नहीं है। कोई बता दे तो हम यूं करते हैं, हम यूं कर ले, बताने वाले मिल गए। अब ये मन में नहीं है कि हम काम किस तरह करें, कोई बताने वाला नहीं है। इतनी बातें हमारे को याद है, इतनी बातें सुनिए। हम तो पूछने वाला नहीं है, कोई जानना चाहते ही नहीं, पूछने वाले नहीं। भर्तृहरि ने कहा है, बोधारो मत्सर ग्रस्ता, जो जानकार है उनमें तो ईर्ष्या हो गई कि ये क्या पढ़ लेगा, मैं पढ़ा दूं कई वर्षों तो कितना मैं पढ़ा लेगा, ये क्या जानता है। और जो धनी है प्रभस, मैंने अहंकार है कि मेरे पास पैसा है, ये पढ़े लिखे सब हमारे पास आते हैं, हमारी गर्ज करे, हम गर्ज किसी करे। और तीसरे आदमी है वो बेचारे जानते नहीं है, और कोई जानना चाहते हैं तो भगत नहीं, तेल लून लकड़ी हरदम लगेगा, कैसे मिले कैसे, कमाओ खाओ भाई, नहीं खाओ तो भूखा रहने पड़ेगा। वे बेचारे कमरे में लगे, उनको भगत नहीं, और वे क्या हम समझावे तो हमारे समझने लायक ही नहीं। बोधागो मत्सरग्रस्ता प्रभस्मा दूषिता अबोध वो भाता जीर्ण मांगे सुभाषिता। हमारी जो बात थी हमारी मन में ही रह गई, हम बूढ़े हुए साथ में बातें ही बूढ़ी हो गई, पड़ी है उन फालतू, कोई पूछे ही नहीं, जान नहीं, जानना चाहते नहीं। उनके मन में आती है कि अभी पूछे तो ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए। एक दिन मेरे भी मन में आई थी, बढ़नी से सत्संग हो रहा था, ऐसी मन में आई कि ये पूछे तो सबको बता दूंगा, तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी ये गलती है। ये बात आज मैं जानता नहीं हूं, ये लोग ज्ञान नहीं है। पूछा मेरे को, कह दिया को तुम्हारी ये है, एक दो तीन ने पूछा सब बता दिया, उन्होंने स्वीकार कर लिया। अगर इसका सुधार हुआ तुम्हारा काम ठीक हो जाए, पर वो बात हमारे पास नहीं है। उनको भगवान की कृपा से कोई लहर आ जाती है तो पता लग जाता है। ऐसी ऐसी बातें है, आपकी जिज्ञासा जोरदार हो तो जरूर ज्ञान हो जाएगा। जेही कर जेही पर सत्य स्नेहु सोते तो होते हैं मिले हैं, कस संदेह मिलेगा। हमारे ऐसे कई भाई कई बहन मिली है मेरे को, कहते हमारे मन में ये शंका थी, आज व्याख्यान मेरा समाधान हो गया, मैंने पूछे समाधान हो गया, हमारे ठीक हो गया। अरे मेरे को पता नहीं है, इतने आदमी मैं सच्ची बात कहता हूं, आपके मन में क्या है मेरे को पता नहीं है, यार आपको समाधान हो जाता है, यार मेरे को पता ही नहीं। तो क्या है कि भगवान है वो, न जाने किसके द्वारा किसको ज्ञान दे देंगे, हमें क्या पता है। कई कई कहते हैं कि तुम्हारी क्रिया देखते हैं तो अंतर्यामी हो। भैया बिल्कुल अंतर्यामी नहीं, मैं जानता ही नहीं, क्योंकि बैम पड़े। ये स्वामी तो भीतर की बात जानते हैं। मैं थोड़ा कहता हूँ भैया मेरे को कुछ पता नहीं, बिल्कुल पता नहीं आपके बदल क्या है मन में, कौन जाने पर आए मन की, हम जानते जानते। अब उसको कोई साप आंगले का मेल मिल गया बस हो गए जानकार है। भाई जानना आप चाहो तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये जो मैंने कहा इसका अर्थ क्या हुआ समझे? अर्थ ये हुआ, आपके जानने की मन में होगी तो कोई न कोई जना देगा। जयदयाल जी कसेरा थे, वो थोड़ा मजाक का स्वभाव था उनका, मेरे सामने बड़े सज्जन थे, बूढ़े थे, बूढ़ा मोटा शरीर। एक दिन बोले कि मैं साधु हो जाऊं तो आपको तो चेला मानेंगे, मेरे को गुरु जी मानेंगे लोग। तो मोटा शरीर थे, बूढ़े थे, मेरे से बड़े थे। तो वे एक दिन बोलने लगे, चाकर राखो जी श्याम माने चाकर राखो जी, ऐसे पद गा रहे थे। दो तीन मंदिर पर उसका पोता पड़ पोता खड़ा था वो, ओके बाबू जी थम चाकर लाग जा, क्यों हल्ला करो? जब बोलू वो जानकार था क्या, वो मन में आगे भगवान ठीक है हमारी चाकरी हो गई। अरे बच्चा के हल्लो क्यों करो बाबू जी, पोता सा बाबू जी दादर लिया। अब वो ज्ञानी था क्या, अंतर्यामी था वो? इस तरह से ज्ञान देते हैं भगवान, सबके लिए भगवान का ज्ञान खुला है, परंतु आप खुद चाहो तो सही। सीप ऐसे मुख करती है तो ऊपर से बूंद पड़ती मोती हो जाती है। इस तरह से आपकी चाह ना हो तो मोती हो जाए, आपको बहुत बातें मिल जाए। घर में आपको 24 गुरु बना लिया दत्तात्रेय जी ने, तो आपको गुरु नहीं बनाएंगे कोई, तो गुरुओं की कमी नहीं है। ठीक जानने की जोरदार इच्छा हो तो सोते ही मिले तन कछु संदेह, संदेह नहीं मिल जाएगा। नारायण नारायण, समय हो गया भाई।